سورة البقرة درس نمبر 91 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون من ذا الذي سوکتے آغا سڑے یقرض اللہ چی قرض ورکڑی اللہ لرا قرضن حسنا قرض خائستا فیضاعفہ له نجود دوچن کی دلرا دی قرض لرا اضعافن کثیرہ دوچن والی ڈیر سرا واللہ اللہ تعالی چی دی یقبضو تنگئی ویبسطو او پراہکئی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ او دی اللہ تب تاسو واپس کری شئیم سورة البقرہ د دریمی سے چپ جہاد کی دا سلورم باب شروع دے پدے سلورم باب کی دو مثالون بیانائی دا پار دا ترغیب دا جہاد او دارنگی حکم د قتال او امر د انفاق فی سبیل اللہ دلتا ذکر کیږي. نو پرونی آیات کې امر بالقتال او پدې آیات کې امر بالانفاق فی سبیل اللہ او د دې نمخ کې یو مثال ذکر کو د پاره د دې چې ترغیب ورکو د پاره د جهاد هغه 243 نمبر آیات کې ذکر شو بل مثال ان شاء الله دی آیات په سر روان دي چې دویم مثال به د ترغیب د جهاد د پاره بیانېږي. نو په دې کې امر بل انفاک من ذا الذی سوکتی هغه سړی یقرض الله چې قرض ورکړي الله لرا قرضا حسنا قرض خایستا. د دې په باره کې دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا قال ابو دہداح الانصاری یا رسول اللہ وان اللہ سبحانہ وتعالی وان اللہ عز وجل لیرید من القرض قال نعم يا ابو دحداح قال ارني يدك يا رسول الله قال فناوله يده قال فاني قد اقرضت ربي عز وجل حائتي قال وحائت له فيه 600 نخله وام دحداح فيها وعيالها. نو د دې حدیث په باره کې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا آیات نازل شو چې څوک الله له قرض ورکوي قرض خایستا. نو ابو دهداخ راغی الانصاری چې یا رسول الله الله تبارک و تعالی زمنګ نه قرض غواړي. نو نبی علیہ السلام ورته وی او ابو دهداخ ویا رسول اللہ لاس خکارکا او خپل لاسی د نبی علیہ السلام په لاس کې کی خو دی دو او ورته وی چې ما الله ل خپل باغ چې حیتی دی حیت تاغه د باغ نومو پاره کې شپک سو کجوری دی ما دا د الله تبارک وتعالى ل قرض ورکو او په دغه باغ کې چې دا شپک سو کجوری په کې وی پدې کې د د بی بی ام دحدا هم وا او داغي بچی ام پدې کې وسیدل. فجاء ابو دحدا نراغي ابو دحدا اواز وکو فناداها یا ام دحدا اواز وکو یا ام دحدا قالت لبیک اغه وی حاضرم حکم کو وسوي. قال اخرجي اغه ورته راوزا ویوزا قد اقرضت ربي ما دا باغ چې کوم دی الله تبارک وتعالى لا په قرضه کې ورکا. نو دا هغه وخت څنګه چې صحابه رضوان الله اجمعین کې د دین قربانای وي نو داغی پا پرورش که چه کم بی بیانی او کوروالو اغیل هم داس پرورش ورکڑی و غورت سوی ربحت یا ابو دهده ربحت یا ابو دهده دا دیر پایده سودا ده اکڑا ابو دهده او دا باغ نروت ایدل و ما اللہ تبارک و تعالی لدا کرز ورکڑو ما اللہ تدا کرز فقد اقرضته ربی عز وجل ما اللہ لدا کرز ورکو نو د دې وجنا سوق چې قرض ورکي الله لره قرض قایستا نو سکي داغه د قرض سره الله تبارک وتعالى فیضاعفه له نو دوچن کی دلرا اضعافا کثیره په دوچن والی ډیر سره الله تبارک وتعالى خو مالک الکل دی دا موږ لې چې په دنیا کې سره کړی دی دا خو داغه خزانی دی چې داغه خزانی نه موږ مختلف قسم طریقو باندې پیدې حاصلو او صرف د دې خپل جسم د نعمت تو ګرا چې دا الله تبارک وتعالى موږ له سمره پدې کې سمره د الله تبارک وتعالى د قدرت نخي او زمنګ د پاره د نعمتونو په شکل کې چې الله تبارک وتعالى زمونږ په دې صحت کې زمونږ په دې بدن کې سوره نعمتونه یې خېدي بیا د دې د پاره د خوراک بندوبست بیا په ځمکه کې د دې د پاره مختلف قسم اسباب پیدا کول نو الله تبارک وتعالى خو مالک دی او د دې هر سبا الله ته پاتې کیږي او موږ به ټول د دې نه روان شو او کم یو سړی چې دنیا کې وفات شي او د دې دنیا نه ځي هغه د ځان سره دنیا چرته و نړه هغه په یو سو غذا ټوکړه د کپن کې هغه بند کړی شي او د خاورو د لاندې کړی شي هغه هر یو سیس چې کوم دی دنیا کې پاتې شي او د صرف او صرف د خپل عمل سر الله ته مخامخ کیږي نو د هر څه الله ته پاتې کیږي نو د الله په لار کې ورکا ولګوا چې الله یې دل دوچن کی لکه څنګه چې راتلونکي آیات 25 تاسو راوړوي 261 نمبر آیات کې مثل الذين ينفقون اموالهم 261 نمبر 215 نمبر آیات مثل الذين صفت تا کسانو ينفقون اموالهم چه خرج کوي مالونه خپل په سبیل الله په لار د الله کې کمثل حبت پشان دی او دانه دی انبتت سبع سنابل چې زرغون کی ووږي په کل سنبله 100 حبه په هر یو وږي کې سل دانی وی نو چې یو دانا یو دینار یو روپے تا ورکړه الله تبارک وتعالى وی دغه هغه یو روپے یو دانا ته ګوري نه چې الله تبارک وتعالى دا پشان د وګو کی او وګي چې په هر یو کې سلسل دانی نو یو روپے د پسو شو په وسو شو یو دینار د پسو شو په وسو شو نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى دو چندی دل راو بیا د دین زیات پتو چنوالی معنی ادنا د جنتی چکل جنت ته د ننشی نو ادا جنتی به وی الله خلق هټول ځان له زین ملستی زما به پکې ځای چرتای الله پاک پورته وی چې و جنتی ته غواړی چې د دنیا د بچان او نه بچای د ته ملاوشی ها به سوچ کوي چې الله زه خود ټول نه روستو تون کې جنتی ما دا بسنګي ورته خو دې شي وای دا ور سره دومره نور ور سره دومره نور ور سره دومره نور الله تبارک وتعالى ادنا جنتی له دومره خوشاله ال تور کوي نو الله دې له دوچندای هغه خو مالک ته هغه خو داسې ذات ته چې اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون والله يضاعف لمن يشاء الله ذو جند چاله ري چخ خشي والله واسع عليم ووري چ الله پر اخيره واستن کي او الله تبارك وتعالى پر اخيره واستن کي اپو ده اغا په اختيار کي دي پر اخيره واستن کي نو ده الله فلار کي خرچو کي والله يقبض الله تنگيرا ولي ويبسط او پراهر ولي د الله په اختیار کې دا د دې وجه نبی علی السلام بلال رضی الله تعالی عنه ته وی انفق بلال انفق بلال ولا تخش من ذي العرش اقلالا اقلالا ده قليل ندي وبلالا ده الله فلارك خرچوكا ده دين مو يريغا چه مال بملكشي لا تخش من ذي العرش اقلالا اغا باچا چه ده غرش معلا رب دي اون يريغي چه گني تاماني بس كميراشي ده الله فلارك خرچكوا لا تنگيرا ولي الله فراهيرا ولي الله بدر باندې پر اخر اوري ویلی ترجون او دی الله ته پتا سوا فشی کله چې ذکر دو الله پلا رکه د خرچو کو نو دا خبره د تر مخ تکړه چې واپسی دی د اغه ذات سره دا چې دا ارس بدن پات کیږي او ته به دا اغه تر مخ مخ کیږي نو د ځان سره مخ ته تو هو سا ځان سره مخ ته سو سا ولی چې ستا پیشي به د الله په حضور کې کیږي الم تر الى الملأ تنغوري اغمال دار تام من بني اسرائيل د بني اسرائيلنا من بعد موسى فاست موسى عليه السلام نا اذ قالوا لنبي لهم كلچ دي وي پیغمبر د ديتا ابعث لنا ملكا پورتكا منكي باچا پورتكا منكي امير نقاتل في سبيل الله چ جنگو کو پ دین د الله کې پلار د الله کې قال العسیتم یو ورته پیغمبر ایتا ستوان لری ان کتب علیکم القتال ک مقرر شو پتا سو باندې جنگ الله تقاتلو د نه جنگ کولو قالو نو دو وی دی و مالنا سشوی دی من لرا الله نقاتلا چ جنگ بنکو فی سبیل الله پ دین د الله تعالی کې پلار د الله تعالی کی وقد اخرجنا وتاکی کوباسل شیوی منګه من دیارنا د وطن نخپلونه وابنائنا او دو بچو خپلونه د زامن خپلونه د بال بچ خپلنا فلما كتب عليهم القتال نکلج مقرر شو پدیمان جنگ تولوا واوردل الا قليلا منهم اگر لگ د دینا والله علیم بالظالمین الله په دې په ظالمانو باندې داغه دویم مثال یو مثال مخکې لم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم اولوف فترغیب الى الجهاد باندې یو مثال مخکې ذکر شو په منځ کې امر بالقتال او امر بالانفاق کو اوس هغه دویم مثال بیانې الم تر الى الملأ من بني اسرائيل نا دویم مثال د پاره د ترغیب د جهاد تعالی ترغیب درکې د پاره د جهاد چې وګورا هغه مالدار او ته د بنی اسرائیلونه پس د موسی علی السلام نه اذ قالوا لنبی لهم کله چې وی هغه پیغمبر د دیتا ابعث لنا ملکان چې پورته که زمنګ د پاره بادشاہ آیا دا پیغمبر سوکو ابن کثیر رحمت الله علیه لیکي چه دا په زمانه د داود علیه السلام ذکر چروست 251 نمبر آیات کې داود علیه السلام ذکر را روان دی او پرمای وقتل داود جالوتا قتل ک داود علیه السلام جالوت لرا نو ایداد داود علیه السلام په وخت باندې داود علیه السلام زمانه وا او ابن کثیر رحمت الله علیه وسره دو نمونه نورم ذکر کړی دی چې یو شمعون او یو شمویل علیهما السلام د دې ذکر کړی دی چې د دې دوو پیغمبرانو نمونه راځي والله اعلم بهر حال الله پاک فرمایلی دی چې وی هغه پیغمبر ته پس ته موسی علی السلام نه چې زر کال تیر شوی دی هر څوره وخت تیر شوی دی موسی علی السلام نه پس نو هغه خپل وخت پیغمبر ته وی زمنګ د پاره یو بادشاہ مقرر کا د صد پاره امیر نو مطلب دا چې خلاصه او نتیجه او د دین اخذ د معنی دار اوته چې کله ته جهاد کوي لازم دي ستاسو تنظیمی او چې تنظیم ني نو بغیر د تنظیم نه کامیابې ني نو د تنظیم د پاره په کار دي چې اميري نو د دې وجنا اغي وي منګه د امیر په قیادت کې جهاد کول غواړو نور ته وي منګلې او امیر مقرر کا نو قاتل فی سبیل الله چې جنگ کو پلار د الله کې په دین د الله تعالی کې قال هل عسيتم نو ورته پیغمبر آیا تاسو توان لری عسا چې کوم نه دا اسم او خبر غواړي او عسيتم کې تم چې کوم دې نو دا اسم دی او الله تقاتلو دا خبر دی نو جمله بداسې شي هل عسيتم الا تقاتلوا هل عسيتم عدم القتال ايتا ستوان لري دد جنگ کولو کپتا سمانی جنگ مقرر شی نو پر شی در ماندی نو تاسو بیا دا توان لری چی جنگ بیا نکوی دا وشتی چی جنگ بنا کوی بیا خو بای خام خا کوی نو سل غواری چی در مانی پر شوی ندی و بیا کولی نشی حل عصیتم آیتا سو توان لری ان کتب علیکم القتالو که مقرر شو پتاسو بانی جنگ اللہ تقاتلو نو دا خبر شو او تم چی کم دی نو دا اسم شو اللہ تقاتلو دا نجنگ کولو قالو نوی دی وما لنا سل شوی دی منگ لرا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ چی جنگ بنکو پا دین دا اللہ تعالی کے وقد اخرجنا من دیارنا و تاقیق و باسل شیو منگ دا خپلو وطنونو و ابنائنا او دزامن خپلونا دلتا علماء کرام دا خبر کئی چی پا پخوانو امتونو مانده مالی غنیمت اغستل نو او زمنگ امت تپار اللہ تبارک و تعالی مالی غنیمت چی کم ده نو دا روا کرده و حلال کرده ده نو مطلب سو چی کل تا جنگ که نو تبا دا نکه چی زده وطن نو باسل شم یا دا وطن دا پار جنگ کم تبا دا وی چی کوپر را غلی ده او دو کوپر دا ختم اولو دا پارا او دا اللہ دا نظام دا قائم اولو دا پار ز جنگ کم نو دی امت تپار مالی غنیمت پا دی لتکونو کلمت اللہ العلیا دا دے دا پارا چی دا اللہ کلمو چا تشی دا دے دا پارا چی زمان پا ملک نظام راشی اس مثلا نن منگ پا پاکستان کی ار سمرا خپل قوت استعمال کو او دا اوائیو چی یرا منگا پا دے ملک نظام اسلامی شریعت را وستل غوارو او تا جہادو کو او دیر تکلیپونا دے تیر کرو او چی کل تعالی اللہ تبارک تعالی مقدر کرتا پا کی نظام را نوست آغی جہاد نصف پیدا شو جهاد کول نو څه فائدہ شو 1947 کې آزاد شوه دی تر نن پورې دی او خی چیو پارٹی چې دا خاص کرزان تا د عوامو مالونه خوري آرام خېټو ته غورځي د علما چې ځان ته وای مونږ په جمهوریت کې پارٹی دیږي او تاسو ګورئ دا ظالمان د چا ملګری دي دغه ظالمان د چا ملګری دي هغه سړی چې په خپله ورته بغل وي دا هغه سره چې کوم دی کینی او پاسی او غل لاس ورکی زستا ملګری ولی صرف د دنیا د مفاد دپاره چې د دنیا مفاد د ته حاصل شي چې په دې کې چې کوم دی نو زستا ملګری او چې کله د دنیا مفاد نه بیا چې کوم دی نو دا هغه مخالفي دا زمونږ نن د علماو کار دی 1947 نه باقاعده الله ولا وزارتونه ورکړي الله ولا حکومت ورکړي څوک ته وخی چې د اسلامي دین دپاره د الله د شریعت لپاره په افغانستان کې جهاد غواړي او دلته جمهوریت غواړي په پاکستان کې دا زمونږ علما دي ته کم ځای پاتې کیږي کم ځای نه خریس کی او د چا خریس کی د کم ځای نه تاته دا مال راځي دا تپوس نشته نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی د دې امت لپاره مالی غنیمت ته دې لپاره روا کړی دی چې تاسو جهاد کوئ نو د دې لپاره کوي چې د الله نظام غالب کړي غالب یې کو تر نن تاریخ پورې وګوره هغه د انګریزانو نظام زمونږ چې کوم دی نو په پارلیمنت کې یو بل سره په هغې باندې خبرې کیږي او د هغې دپاره چې کوم دی یو بل له تایید ورکوي او د هغې په نظام باندې چې کوم دی نو په وایي موږ په ملک اسلامي اسلامي حکومت اسلامي نظام په جمهوریت کې راتلی نه شي سوال نه پیدا کیږي چې دا راشي نو چې کله سوال نه پیدا کیږي او دا نشي راتلی دې نظام ته خیر باد وایه زه به هغه نظام راولم چې نبی علیه السلام او خلفای راشده کم نظام په دې دنیا کې پرېښودی و هغه نظام ته لاس کول پکار دی لتکونو کلمة الله العلیا چې دا الله کلمه چې کم دی په ملک باندې قائم شي او دائم شي اسلامي حکومت قائم شي نو بیا الله تبارک وتعالى چې په جنگ مقرر کړ فلما کتب علیهم القتال نو هر کله چې مقرر شو په دې باندې جنگ تولو واوړېدل الا قلیلا منهم مگر لږ د دوی نه د دې وجه نه د قرآن په تعلیماتو کې او د علماء کرامو علماء کرام چې هغې د الله محبوب انسانانو د هغې کتابونه وګورئ چې جمهوریت څه شی ده تاسو ته به پته ولګي چې جمهوریت کې اوهو ته به توبه وباسې چې الله تبارک وتعالی زما توبه چې دې به زه ملګرتیا نه کوم خو افسوس چې موږ خو لیټریچر ګورو نه د علماي کرامو چې هغه لیټریچر یې وکتی شي چې ته توبې وباسي چې جمهوریت دا خو چې کم دی نو نظام دی هغه نظام دی چې زمونږ خپې پرې کوي او زمونږ چې کم دی وینس کی او زمونږ ملک تباه کوي. د ملک د اوچتولو لپاره نظام دی یو د الله تبارک وتعالی چې هغه را لېږلې دی. باغی سرستا دنیا هم خسته کیږي. نوح علیہ السلام خپل قوم ته ویا قوم استغفروا ربکم انه کان غفارا. الله چې کم دی نو بدرته معافیو کی ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. الله بدل دنیا هم سمکی دنیا پدې نه سمیږي چې تب غیر نظام سره ځان شامل او ځان ته مسلمان وای. دنیا پدې سمیږي چې ځان ته مسلمان وای او د الله د کتاب اگر کو ته کوشش کای او را نشیوم د قیامت پر ورځ الله تبارک وتعالى صرف ستاسو کوشش مطابق تانه تپوس کای چې تا قدم اوچت کړو د زما د پاره او د خلاف د پاره د قدم نو اوچت کړې اگر چې تا نشر اوستي یا نور اوستي خو تا خپل کوشش کړو. نه انسان په خپل وس او کوشش باندې الله دې موږ له دا کوشش نصیب کی چې موږ به څنګه د الله د نظام دراوستو په زړه کې طلب او په زړه کې دا تړپ ساتو. نو چې جنگ په مقرر شو الا قلیلا منهم مگر لګ د دینه والله علیم بالظالمین. الله په دې په ظالمانو باندې ظالم هغه څوک دی چې جنگ پرش شو او بیا دې جنگ لنزی. الله پاک وی زه په ظالمانو باندې پوایم. من ذا الذی سوک دی هغه سړی یقرض الله قرضا حسنا. یقرض الله چې قرض ورکی الله لرا قرضا حسنا قرض خایستا فیضاعفه نو دوچن کی دی لرا له د د پاره اضعافا کثیره په دوچن والی ډیر. والله یقبض الله تنگی و یبسط او پراه کوي ویلی ترجون دی الله ته تاسو واپس شي. الم تر الی الملأ تنگور اغه مالدار تا من بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا من بعد موسی پس موسی علی السلام نا اذ قالوا لنبی لهم کله چوی دی تا پیغمبر ددی کله چوی دی لنبی لهم پیغمبر خپل تا عفوا کله چوی دی پیغمبر خپل تا ابعث لنا ملکا الیگا پمن کی او امیر پمن کی او بادشاہ نقاتل فی سبیل اللہ چی جنگ کو منگ پر دین د اللہ کے ابعث لنا پورتا کا پمن کی ملکن بادشاہ او امیر. نقاتل فی سبیل اللہ چی جنگ کو پر دین د اللہ کے پلار د اللہ کی. قال هل عسیتم نووی ورتا پیغمبر اے تاسو توان لرئی ان کتب علیکم القتال کچر مقرر شو پتاسو مانی جنگ الله تقاتلوا دنه جنگ کولو. قالو نو ایدی و ما لنا سشوی دی منگ لرا الله نقاتل فی سبیل الله چه جنگ بنکو پا دین دا اللہ کی وقد اخرجنا و تحقیق و باسلی شوی و منگا من دیارنا دا وطنون خپلونا و ابنائنا او دا اولاد خپلنا فلما کتب علیهم القتال کلچ مکرر شو پا دیمان جنگ تولوا ووردل الا قليلا منهم مگر لگ دینا. والله والله تعالی چه دی علیم بالظالمین و دی پا ظالمانو ماندی.